Ama بعد babul buka vel khauf indel murur bi kuburiz zalimin. Zalimlerin kabirlerinden geçerken, zalim bir topluluğa helak gelen bir yerden geçerken korkarak geçmek ve ağlayarak geçmek. Ve izharil iftikar ilallahü teala, Allahu Teala'ya muhtaciyetimizi izhar etmek. Yani böyle oradan geçerken boynunu bükmek, Allah'ım bizi azap etme diyerek dua etmek. Ve tahzir minel gafleti an zalik. Ve oralardan geçerken gafletle turistik bir seyahat için geçmemek. Şimdi bugün insanlar işte İtalya'da Bombay diyorlar. Bombay denen bir yer var. Oraya böyle bir şey gelmiş. Yanardağ alevleri patlamış. Alevler adamları çarşıda, pazarda, manavda satarken, uyurken, tarlada çalışırken yakalamış. Ne haldeyse o şekilde onlar kül olmuşlar. Kimisi böyle kalmış, kimisi böyle kalmış, kimisi böyle kalmış. Şimdi insanlar oralara turistik seyahatler düzenliyorlar. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Salih Aleyhisselam'ın gönderildiği topluluk Hicr, Ashab-ül Hicr. Peygamberimizin ashabı buradan geçerken Semud kavminin diyarı bu. La tedhulu ala haula'il muazzabin. Peygamberimiz diyor ki bu azap görmüşlerin yanına, bu topluluğa, bu yani bu topraklara girerken illa en tekunu bakin, ağlayarak girin diyor eskisi. Yani gözyaşı dökün. Korkun. Buraya bir azap gelmiş. Fe in lem tekunu bakin fe la tedhulu aleyhim. Ağlamayacaksanız girmeyin diyor eskisi. La yusibukum ma asabahum. Onlara isabet eden, onların başına gelen sizin ne yapmasın başınıza? Gelmesin. Bu hadis muttefakun aleyh. Ardından bir rivayette Peygamberimiz lemme marra bil hicri, Semud kavminin diyarından geçerken dedi ki la tedhunu mesakinellezine zalemu enfusahum. Nefislerine zulmedenlerin meskenlerine, topraklarına girmeyin. En yusibakum ma asabahum illa en tekunu bakin. Ancak ağlayarak girin. Zira onların başına gelen sizlerin de başına ne yapabilir? Gelebilir. Sümme kanna'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'sehu. Diyor ki sahabe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını öne eğdi. Başını öne eğdi. Boynunu büktü. Ve esra'as seyra. Develerini koşturmaya başladı. Hatta ecazel vadi. Ta ki Semud vadisini ne yapana kadar? Geçene kadar. Korkuyor Aleyhisselatü Vesselam. Her an azap gelebilir. Ama şimdi bakın insanlara ne var? Yani vay be, şurada da şöyle bir topluluk helak olmuş. Gelin bakalım, böyle gidelim. Allah Teala bizleri azaptan, dünyadaki azabından ve ahiretteki azabından korusun. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah ve etûbü ileyk.